C'est un peu ma vie, les pompiers. On fait 10 ans, tu donnes 10 ans plein de fois où tu laisses les enfants seuls finir le repas parce qu'il faut aller aider les gens. Et aujourd'hui, bon, c'est un remerciement que j'attendais pas forcément. Hein. Barda, gauerditan bukatu da Aurelia Alberren suhiltzaile kajera. Kontratua, etzako luzatua izan, bazuen orain, amarrurte bolondrez gisa arizela kanboko kasernan eta bizigorengatik. Departamentuko sokorien administrazio kontseiluak erabakidu Aurelia Alberren baztertzea, lehentzik zigorra izan zen hilabete bateko kanporaketa norbaitekin kasernara joan baitzen eta bigarren zigorra izan zen alerta bati ezpaitzuen erantzun Aurelia Alberren entzuten dugu. Alors le BIP il est sur réseau comme BIP hori sarearekin martxan da mugikorrak bezala sarerik ezpadu ez du jotzen. J'ai pas pu aller au BIP. Behin niz mugitu BIPa bazelaik eta hartu ditut 7 egun kanporaketa. Baina kasu hori suhiltzaile guztiak gertatzen zaie bederen behin edo bitan horien bizian. Zutan, ez da martxan. Horrez gain, Aurelia Alberrek azken irurtetan errandauku jazarpena jasan zuela bere kasernaren sefaren partetik, urtarrilan plenta pausatu du eta beste bisultzaileek ere ber prozedura hasi dute, galdegindako gu bere sefaren jajeraren arrazoiak zoin ziren bere ustez. Ez dakit, nik uste jenagarrian iz erraiten baitut pentsatzen dutana. Gero, ene seksualitatea ez du gustukoa, hori buruz entzun ditut komentari Tariwak edo ireinak. Gure semearen sortegunean ez gira zorionduak izan, usaian egiten duen bezala, mail bat igorriz kaserna guziari. Jajera homofobo hori salatu nahi du Aurelia Alberrek, zolen guan bere bizilaguna da eta galdegindakogun morala nolakoa duen. Dependitzen nu, zomaitzutan badun kuraia asko, zinez, beraz energia horrekin, eta bezo maitzutan fiskat konturatzen da geldituko dela. 10 urtean bukaera izanen dela eta hortan zaila izaitan alda. Plenta pausatua du beraz jazarpenaren dako Aurelia Alberrek eta horrez gain beste prozedura bat hasi du bere suhiltzaile kontratuaren luzatzeko.